Katika juma lililopita tulianza mlango mpya babu alwasaya. Tukasoma hadithi ya kwanza na leo tutairudia kidogo tu kama ni muraja kabla hatujaenda hadithi ya pili. Kuna baadhi ya mambo ambayo ni muhimu kidogo ukiachilia mbali sherhe ya shekhe, ni vitu vya msingi tunaishi navyo, kwa hiyo ufafanuzi unahitajika kidogo wa ziada katika hadithi hii. An Abdullah ibn Umar radhiallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, hakika mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, ma haqqu mri'in muslimin, haifai kwa mtu muislamu, laysa yanbaghi lahu, haifai kwa mtu muislam, lahu shay'un, analo jambo au anacho kitu, yusi fihi, anataka kuhusia katika jambo hilo, anataka kukuhusia kitu hicho. Kama tulivyosema, shekhe akasema, shay'un huna ya umul mal wal huquq, yani kitu cha hapa shay'un au jambo hili inaingia ndani yake mali na vile vile haki mbalimbali za watu. Yabitu leilataini, kwa maana ya kwamba mtu huyu akalala siku mbili, yabitu leilataini, siku mbili, ila isipokuwa wawasiyatuhu maktuba, isipokuwa ni kwamba wasia wake maktuba, umeshaandikwa, maktuba umeshaandikwa indahu kwake. Zada Muslim, akazidisha Imam Muslim katika sahihi yake, qala Ibn Umar, akasema Ibn Umar ambao ni rawi wa hadithi hii, ma marrat alayya laylatun, haukupita kwangu mimi usiku mmoja, ma marrat alayya laylatun, haukupita kwangu mimi usiku hata mmoja, hata mmoja, mundu, tangu pale ambapo sami'tu, nilipomsikia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakulu dhalik, akisema hayo. Anasema haukupita usiku mmoja tangu niliposikia maneno hayo ya mtume, illa wa indi wasiyat, wasiyati, ila isipokuwa mimi indi ninao wasiyati, wasia wangu. Haya ni maneno nani? Ni maneno ya Ibn Umar ambaye alikuwa baada ya kusikiliza maneno hayo ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Naam, miongoni mwa mambo ambayo tutajalizia kabla hatujenda hadithi ya mbele hapo ni suala zima la kuandika wasia, ambapo kila mtu anastahiki kwa mujibu wa riwaya asipitishe siku mbili awe tayari mtu ana wasia wake, na tutaziangazia vile vile umuhimu wa maandishi haya yawe katika hali gani, na ukisha kuandika uyatafanyaje katika ile hali ya kuyaweka. Kwa hiyo tutaangazia maneno au katika sherhe ya Fathul Jalal wal Ikram ya Sheikh Uthaymeen rahimahullah alipokuwa akizungumza au akisherehesha hadithi kama hii ambayo iko katika Bulughul Maram. Akasema, wa min fawaidil hadith, miongoni mwa faida hadithi hii, annahu yanbaghi lil insani an yahtafadha bil wafa'iq wa alla yahmilu fiha li qawlihi indahu. Anasema shekhe, wasia kumbe ukishaandikwa basi inampasa mtu aulinde au hifadhi, yahtafidh au hifadhi, kwa maana aulinde kama vile anavyovilinda vitu vingine, na aulinde wasia huo bilwathaiq. Alwathaiq ni katika ile hali ya uaminifu au sehemu, maeneo zilizokuwa ni salama. Mfano, wasia uandikwe katika hali ambayo iwe ni documents, uandike sasa katika documents. Kwa siku zetu za sasa, wallahi alhamdu, watu wameendelea zaidi, wanaweza wakaandika wakasave katika sehemu zao mbalimbali za laptop, sehemu zao za simu, wakasave wapi alwafaiq. Lakini sehemu nzuri ya alwafaiq ni mtu kuweza kuandika, yani baada ya kuandika wasia huu ni ahakikishe kwamba umepita katika sehemu zilizokuwa za kisheria. Tukisema za kisheria, tukusudia alhukuma, serikali, daula. Kwa hiyo ende mahakamani au kwa wakili ambaye alokuwa anatambulikana na serikali kwamba huyu ni wakili. Kwa hiyo wasia ule inakuwa unapata mhuri maalum, imam wa mahakama au wa wakili maalum. Kwa hivyo huku ndo kulinda ule wasia, kuliko kwamba mtu kaandika tu wasia wake, aya pengine ndo kaweka kabatini. Kwa hiyo inawezekana ikawa wakatokea watu ambao walikuwa pengine hawakupendezewa na wasia ule baada ya ushakufa, wakazidisha au wakapunguza au ukafanyiwa aina fulani ya vurugu mechi. Lakini kama itakuwa wasia umeugongesha muhuri kwa wakili, kwa mahakama, basi inakuwa kweli haya ndiyo aliyoandika marehemu. Kwa Sheikh anasema ni kwamba wa alla yahmil fiha, ni kwamba mtu asizembee wasia wake ikawa amewacha tu ovyo ovyo, ahakikishe kwamba wasia ule anaulinda katika ule ile hali ya ulinzi wa hali ya juu. Lianna al-insana idha ahmala, kwa sababu mtu mara nyingi anapoweza kuzembea katika wasia, farubama yuzadu, huenda pakazidishwa kitu, fi shay'i, au wayunqasu, au pakapunguzwa, au pakatokezea ile wanasema firigiso, ikawa ule wasia uko una mtu anataka kujipendelea, kwa hivyo akajipendelea kwa kuongeza au kwa kupunguza kwa mujibu vile maslahi yake. Kwa hivyo hili lilikuwa ni jambo ambalo nilipenda nilizidishie katika hadithi hii. Jambo jingine la ziada kwa faida kwa mujibu wa hadithi yetu tulosoma ni kama alivyoelezea al-allama al-muhadith الشيخ محمد ناصر الباني رحمه الله كتك كتاب شاكي مشهور كنيت أحكام الجنائز اللي يلزيها كما أكو مهم واتو كواندك واسيا كتك ما يلزي مريف لكن كنا كيبنجل كموجة توابا أنديشو أمبانشو كتجكوا كنا يندانا نموضويت كسيما يبي كتك أكراسا نمبالي كم نسابة كما أمتو أتكوا نا شابا كما هي يكوانجو كسيما ولما كان الغالب على كثير من الناس في هذا الزمان وجنسي ambavyo katika zama zetu fi hadha zaman watu wengi, yani ghalibu kathiri min an-nas, ni watu ambao walikuwa katika suala la al-ibtida'u fi dinihim, ni wenye kuzua katika dini yao. Zama zetu bidaa zimekuwa ni nyingi sana, watu wanazua kila siku. Wala sayyima, lakini hasa bidaa nyingi zinazozushwa ni katika fima yataallaku biljanaiz, yale mambo ambayo yanofungamana na masala mazishi, huku watu wanazua mengi sana. Kwa hiyo kana min alwajib, basi imekuwa ni jambo la wajibu, an yusil muslim, muislam aandike wasia. Kwa nini? Kwa sababu katika masala mambo ya mazishi watu wanazua mambo mengi. Kwa hivyo Muislam aandike wasia ambao anyujahaza, namna gani ya kutayarishwa mazishi yake, wayudfana, aandike wasia kwa maana azike ala sunna, katika sunna. Na hili linatokana pale Allah aliposema ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, katika surati Tahrim aya nambari 6, enyi mlioamini, ku anfusakum wa ahlikum nara, ziokoeni nafsi zenu na watu wenu moto, ila akhir al-aya. Walidhalika kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kutokana na hivyo basi ndio maana masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa yusuna bidhalika wakiandika wasia kuhusu masala mambo ya mazishi. Wal athari anhum bima dhakarna kathira, ama athar zile za masahaba ni nyingi sana tukizitaja, lakini tutazitaja bil iktisari kidogo tu, kama mbili tatu. Athari ya kwanza, an Amir bin Sa'd an Abi Waqas, kutoka kwa Amir bin Sa'd bin Abi Waqas, anna abahu qala fi maradhihi alladhi mata fihi, baba yake amensema katika ule ugonjwa ambao ulompelekea kufa kwake. Koho akusudiwa hapa ni Sa'd bin Abi Waqas, mtoto wake ambaye anaitwa Amir. Sasa Amir anasimulia, baba yangu alipokuwa katika maradhi ya kufa, basi alikuwa amehusia katika mambo yafuatayo. Alisema, alhidu li lahda, tahadharini au chonde chonde, nifanyieni mwanandani ambao huu unaitwa lahda. Mwanandani ziko aina mbili, shaku na lahdu. Lahdu ni ule mwanandani ambao una baada ya kuchimbwa kaburi, upande wa kulia wa, yani afwan, upande wa kibla huwa ndio tunasema kwa Kiswahili kunachocholewa. Kwa hivyo na maana mwanandani unakuwa ubavuni, hii inaitwa lahdu. Na shaqo ni ule mwanandani ambao uko katikati ya kaburi pale, hii inaitwa shaqo. Na Mtume SAW katika baadhi ya riwaya anasema, allahdu lana wa shaku li ghairina, ama mwanandani wa pembeni ya kaburi, huu ndio wetu sisi, na shaku na ule mwanandani wa kati na kati ya kaburi pale, ule kwa watu wengine, wengine li ghairina. Lakini maulamaa wengi wamezungumza ya kwamba ikiwa lahdu haitowezekana kutokana na ardhi, ardhi imekuwa labda rahwa, yani tepetepe udongo, kwa hiyo ukuchimba ule mwanandani udongo unaporomoka, basi hakuna ubaya kufanya mwanandani shaku. Na hii ndiyo ambayo mara nyingi katika nchi zetu za Afrika Mashariki mwanandani unakuwa ni shaku. Sio kama watu wamependelea hivyo, lakini ni geographical position, inabidi ile lahdu haiwezekani, inabidi kusema hapa. Kwa hiyo akamwambia, alhitu li lahda wa ansibu alayya al-labna nasba, na nisimamishieni matofali yasimame wima hivi. Yani ule mwanandani unakuwa pembeni bavuni mwa kaburi upande wa kibla. Kwa hiyo anapozikwa marehemu anaingizwa pale ndani, kisha huyu Sa'd bin Waqas akasema matofali myasimamishe, yani yasimame ya vertical na sio ya horizontal, mnisimamishie matofali. Maulama wakasema hii vile vile inakuwa katika hali ya uimara zaidi ile mwanandani, kwa sababu kitu kinakuwa kimesimama. Mfano kama vile labda mtu amekwenda kuchimba chini, labda wale watu wa madini wanatafuta dhahabu, tanzanite nini, kwa hiyo kila wakichimba wanaweka vitu ambavyo vina support ile sio kaporomoka. Akasema kama suni abi Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, akhrajahu Imam Muslim. Sasa hii angalia, masahaba hawa walikuwa wao wanahusia, na kuhusia kwao ilikuwa ni katika mambo ya mazishi, kwa sababu huku ndo kuna mabida ya mengi. Hadithi ya pili, athari ya pili ni Abi Burda qala, nasema awsa Abu Musa radhiallahu anhu, alihusia Abu Musa radhiallahu anhu, hina hadharahu almaut, pale yalipomfikia mauti, qala akasema, idha ntalabtum bijanazati, mtapokwenda na jeneza langu, yani kunipeleka makaburini, fa asri'u bi almashy, yani niharakishieni katika kwenda. Hii kutokana bwana Mtume katika riwaya zilizokuja kwamba asri'u bil janaz, yani liharakisheni jeneza, isiwe mnakwenda kidogo kidogo, ni kwamba mnakwenda katika mwendo ambao si mwendo wa kukimbia, wala sio mwendo wa katinakati, yani mwendo mdogo, almuhimu mnachapuka chapuka. Kisha wala tutbi'uni bijumra, wala vile vile msilifuati jeneza langu kusindukiza, kulisindikiza jeneza langu kwa moto. Ikawa mbele labda kuna mwenge, nyuma kuna mwenge, au kuna mshumaa, au kuna kitu chochote cha moto, yani chetezo kinafuka moshi. Anasema msilisindikize jeneza langu kwa moto. Wala taj'alanna ala lahdi shay'an, wala msiweke kitu chochote katika lahdi yangu. Yahulu baini wa baina turab, ikawa kitu kile kinaniziwia mimi kiko baina ya udongo na baina mimi, msifanye hivyo. Wala taj'alanna fi qabri bina'an, wala msijenge kaburi langu. Wa ashhadukum, na mimi nakushuhudieni. Anni, kwamba mimi bari'un min kulli haliqa, niko mbali na kila yule ambaye haliqa. Haliqa ni yule ambaye mtu katika baada ya kufiwa akaanza kunyoa nywele zake, akawa ni mtu ambaye yuko kipara. Au saliqa, niko mbali na kwamba siko katika jambo la kuridhia. Akatapotokea watu kwamba nishakufa, akawa nini, ni saliqa, mwenye kupiga makelele, mwenye kupiga mayowe. Au hariqa, au harika ni mtu mwenye kuchana nguo. Mambo hayo jamani, naandika katika wasia huu kwamba asije akatokea mtu, na kama atatokea mimi bariun, niko mbali na hilo, akatokea mtu akaanza kuomboleza, akanyichana nguo zake, akaanza kunyoa upara kwa sababu inaonekana kama ni ishara huzuni. Kalu, wakasema watu kumuuliza, samita fihi shay'an, ye umesikia chochote kwa hili? Kala, akasema naam, min rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, nimesikia haya kwa nani? Kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Akhrajahu Imam Ahmad. Na athari nyingine ya mwisho ni an Hudhaifa qala, amesema idha ana mittu, nitakapokufa Hudhaifa, fala tu'dhinu bi ahadan, msije mkanitangazia, yani yoyote asije akanitangazia. Kwa nini? Fa inni akhafu an yakuna na'ya, nachelea isije ikawa ni na'ya. Na'ya tulizungumza nyuma huko, nini maana na'ya? Anasema wa inni samitu Rasulullah SAW yanha anin na'yi, akhrajahu Imam Tirmidhi, kwamba mtume SAW nimemsikia amekataza kuhusu na'yu. Na'yu ni matangazo ya vifo ambayo yalokuwa sasa yako nje ya sheria ya taratibu za Kiislamu. Matangazo ya vifo yanakubalika, an-na'yu jais, jais. Mfano mtume sallallahu alaihi wasallam katika vita vya Mu'tah, alipowachagua wale akina Jaafar bin Abi Talib, Abdullah bin Rawaha, na akaambia kwamba na Zaid, utakamata bendera we, kama itatokea kuuawa atakamata huyu, atakamata huyu. Basi ikatokea vile vile. Kisha mtume sa salam akawa atoa tangazo sasa. Tangazo hili anawaambia watu, jamani, katika hivyo vita walipokwenda watu Mu'tah, katika ni sehemu fulani ambayo wanasema geographical position kwa sasa ni kijiji ambacho kiko katika mji wa Jordan, katika sehemu moja inaitwa Karka, na ilikuwa ni sehemu ambayo Warumi ni katika utawala wao, kwa hivyo walimarisha himaya katika hali ambayo ilibidi lazima mtume sallallahu alaihi wasallam aende kupigana nao vita, na walikuwa ni Waislamu 3,000, lakini jeshi la Kirumi walikuwa ni 200,000. Kwa hiyo wakauawa hapo. Akauawa zaidi, akauawa Abdullah bin Rawah, akauawa Jaafar bin Abi Talib ambao ni kaka yake Ali bin Abi Talib. Kwa mtume anatoa taarifa sasa, hii inaitwa na'yu, matangazo. Sasa matangazo sampuli hii hayana tatizo. Lakini inachokatazwa ni watu kutoa matangazo yakawa ni matangazo yenye kupituka mipaka. Mfano, pakatolewa tangazo la kifo, ikawa watu aniwatangaziwa juu ya wasifu wa mtu huyo. Jamani, amekufa mwana wa Ilala, amekufa kigogo cha Ilala, amekufa, alikuwa hivi, na maziki yake atakuwa kesho kutwa, kesho itakuwa ni siku ya kumuaga. Alimbali, haya ni matangazo ambayo hayalokatazwa katika Uislamu. Magari yanapita katika mitaa, au ikawa ni matangazo misikitini wote. Basi Mtume SAW amekataza makatazo sampuli haya. Kwa hiyo anasema udhaifa, msije mkanitangazia nyinyi ikawa kama vile Bwana Mtume alipokataza kutangini suala la naio. Kwa hiyo mtu aandike wasia katika sampuli hii, na wa fil babi athar ukhra, na huko iko athari nyingine, lakini tutamalizia kwamba Imamu Nawawi katika kitabu chake cha Al-Adhkar akasema hivi, wa yustahabu lahu istihbaban, na inapendezeshwa vizuri sana muakkadan, yani kutiliwa mkazo, an yusiahum, ni kwamba watu, yani mtu aandike wasia, awausie wale jamaa zake, biijtinab, kujiepusha, kuwa mbali, majaratil adatu bihi minal bila, ni katika yale mambo yaliyozoeleka katika uzushi, fil janaiz, katika maziko, wa yuakkadu, atilie mkazo katika jambo hilo. Kwa hiyo ina maana kwamba wasia inabidi mtu auandike katika sampuli hii, na hasa kwamba yale mambo ambayo ndo watu wameyavalia njuga katika mambo ya mazishi, yani uzushi katika uzishi, ayatanabahi, jamani, jambo hili, jambo ni mfano, aandike kwamba katika wasia wake, mtu nikifa nisisafirishwe. So kuna watu wanaona kwamba mila na desturi, akifa mtu Dar es Salaam akazike kwao Mlola shoto, na wana chama chao maalum, na kila mwezi watu wana donate, wanachangia. Sasa kama huchangii, ukifa hati usafirishwe kuna Mlola. Kwa hiyo unaandika kwamba mimi nisisafirishwe, nizikwe kwa haraka, nisitangaziwe matangazo yale ambayo yaliokatazwa, jeneza langu lisifunikwe bendera. Labda ikawa mimi ni mwanachama wa chama fulani, ikawa jeneza limebandikwa bendera tuseme CCM. Nakumbuka kuna mwaka mmoja hapa ilitokea kadhia hapa msikini kwetu, alikufa mmoja katika wanachama wa CCM. Basi jeneza lile likabandikwa, yani kwa maana limewekwa juu guo rangi ya kijani. Sisi tukamwambia hii jeneza kubandikwa rangi hii ni jambo haijuzu, haifai katika Uislamu. Wenye maiti yao wakagoma, wakaenda kusalia pale, nafikiri basi msikiti ule wana matatizo ole, una matatizo, kusema matatizo ikikushikamana na sunna bora yawe matatizo, lakini hapa haturuhusu. Hasa atakuja mwingine mwanachama Bob Marley, jeneza lake litafunikwa bendera Bob Marley. Atakuja mwingine mwanachama wa ubaya ubwela, jeneza lake litafunikwa na Simba, ubaya ubela, yani jeneza limefunikwa bendera ya Simba. Alafu sisi tukubali kwambia nende huko, nendeni huko huko. Kwa hiyo mtu aandike wasia katika hali hii kwamba jamani, jeneza langu lisibandikwe mabendera hayo, jeneza langu lisisindikizwe kwa dhikri au kwa sauti. Kuna majeneza watu wakisafirisha wakipeleka makaburini, la ilaha, dhikri hali ya juu, wanakohoa watu au la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Kwa hivyo haya mtu aandike katika wasia, jeneza langu lisisindikizwe kwa dhikri na kwa sauti, nisaliwe nje ya msikiti, ambayo ndio sunna arjah, kwamba jeneza kusaliwa nje ya msikiti ndio sunna iliyokuwa more accurate. Haina maana kwamba kusaliwa ndani ya msikiti haifai, sawa, lakini lipi lilokuwa afdhali? Lakuwa afdhali kwa sababu Mtume za salam alikuwa mara nyingi akiletewa maiti, akifahamishwa kuna maiti, basi anaelekeza pale msikitini kwake, pelekeni hapo. Kwa hivyo anatoka nje ya msikiti, anakwenda kusalia sehemu maalum ya kusalia maiti. Kwa hivyo aandike kwamba mimi nisaliwe nje, na kaburi langu lisifunikwe kitambaa, bi maana ile shuka lile ukiuliza ni sasa tunawapepea watu wanajua kuna joto sana huko. Nisisomewe talakini, nisisomewe khitma, nisifanywe matanga, mali yangu igaiwe Kiislamu. Hii mtu anaandika katika mfano zake. Kwa hivyo muhimu ni kwamba katika wasia yani mtu aandike wasia katika mfumo kama huu. Asisubiri mtu mpaka sema mimi sina mali, sasa wasia wa nini? Ah, ni kwamba yale mambo ambayo unahisi katika jamii yamekuwa ni yani tunasema ni mambo ya kawaida, hali ya kwamba ni uzushi, hasa katika mambo ya jeneza, basi andika yale vizuri kabisa. Na kuna baadhi ya watu haya si ushaandika haya, wanasema sisi hatukubali. Yani ndugu yetu tumtupe hivi tusimsomee hitma, ndugu yetu tumtupe hivi, mimi ndugu yangu mimi simsomee, lakini ndugu yangu asikaliwe matanga, ah mimi sikubali. Naona kazi hiyo. Lakini sasa katika hali ambayo wasia huu umeuhifadhi, umeandikwa mbele ya hakimu, umeandikwa mbele ya wakili wa serikali kisheria na mihuri, basi naam, hapo unaweza mtu ukadefend sema hapana, marehemu ameandika katika asiwa wake asisomewe hitima wala arubaini, haiwezekani. Wasawa wapo, hakimu nani, wakili nani, haya hatukubali bwana, sisi tuko tayari hapa, maiti huyu lazima asafirishwe, asafirishwe, tutauana hapa. Bwana maiti yeye mwenyewe marehemu kaandika wasia asisafirishwe. Wasia huapa, mna muhuri wa serikali, mna muhuri wa kila kitu na msaidizi. Kwa hivyo huu ndio muhimu wa kuandika wasia katika masala kama hayo. Naam.